ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Na sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, akawaambia hakika mimi ni mwonyaji kwenu ninayebainisha. Alla ta'budu illa Allah, inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. Ya kwamba msimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya siku chungu. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Na wakasema wakuu waliokufuru katika kaumu yake, hatukuoni wewe ila ni mtu tu kama sisi, wala hatukuoni wamekufuata ila wale waliokuwa kwetu watu duni, wasiokuwa na akili, wala hatukuoneni kuwa mna ubora wowote kutushinda sisi, bali tuna hakika nyinyi ni waongo. Qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Akasema, enyi watu wangu, hebu fikirini, ikiwa mimi na yohoja wazi iliyotoka kwa Mola wangu mlezi na amenipa rehma kutoka kwake, nayo ikakufichikieni, je, tukulazimisheni kuikubali hali nyinyi mnaichukia? Wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah wa ma ana bi taridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Na enyi watu wangu, mimi sikuombeni mali kwa ajili ya haya, mimi sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu, na mimi sitawafukuza walioamini. Hakika wao watakutana na Mola wao mlezi, lakini mimi na kuoneni mnafanya ujinga. Wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Na enyi watu wangu, ni nani atakayenisaidia kwa Mwenyezi Mungu nikiwafukuza hawa? Basi je, hamfikiri? Wala aqulu lakum indi khazainu Allahi wala a'lamu al-ghayba wala aqulu inni malak wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin. Wala sikwambieni kuwa nina hazina za Mwenyezi Mungu, wala kuwa mimi najua mambo ya ghaibu, wala sisemi mimi ni malaika, wala siwasemi wale ambao yanawadhuru macho yenu kuwa Mwenyezi Mungu atawapa kheri. Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zao, hapo bila shaka